Komry. Czyta autorka Elżbieta Hereźńska. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 czerwca, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Atak Izraela na Iran, celem obiekty wojskowe i nuklearne. W przyszłym roku płaca minimalna ma wzrosnąć o 140 zł. Rząd zajął się założeniami do przyszłorocznego budżetu. Innego rozwiązania być nie mogło. Eksperci komentują dymisję Michała Probierza. W nocy Izrael zaatakował Iran. Jak poinformowały izraelskie władze, było to uderzenie wyprzedzające, a celem były obiekty wojskowe i nuklearne. Rakiety spadły m.in. na główne irańskie zakłady wzbogacające uran w miejscowości Natanz. Celem była także znajdująca się w Teheranie kwatera główna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. W ataku zginął szef tej formacji. Według władz w Teheranie w atakach ucierpiały osiedla mieszkaniowe. W stolicy są ofiary śmiertelne, w tym dzieci. Od izraelskiego ataku dystansuje się Waszyngton. Szef amerykańskiej dyplomacji oświadczył, że Stany Zjednoczone nie biorą udziału w tej operacji. Niedługo po izraelskich bombardowaniach sekretarz stanu Marco Rubio wydał oświadczenie, w którym napisał, że Izrael podjął jednostronne działania przeciwko Iranowi. Nie bierzemy udziału w atakach na Iran, a naszym priorytetem jest ochrona amerykańskich sił zbrojnych w regionie, oświadczył. Izrael poinformował nas, że uważa te działania za konieczne dla swojej samoobrony, dodał Rubio. Sekretarz stanu USA zapewnił, że prezydent Trump i jego administracja podjęli wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony amerykańskich sił zbrojnych i pozostają w ścisłym kontakcie z partnerami na Bliskim Wschodzie. Donald Trump odwołał wszystkie zaplanowane wydarzenia. W planie dnia prezydenta jest w tej chwili tylko posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się przed południem czasu lokalnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jak informuje agencja Reutera, powołując się na źródło w irańskich służbach bezpieczeństwa, planowana jest ostra i zdecydowana odpowiedź Iranu na działania Izraela. A polskie służby śledzą sytuację w Iranie, poinformował o tym w mediach społecznościowych szef MSWiA Tomasz Siemoniak. W przyszłym roku płaca minimalna ma wzrosnąć o 140 zł do 4806 zł brutto. Taką propozycję przedstawiła Rada Ministrów. Resort pracy chciał wyższego wzrostu do przeszło 5000 zł, ale wygrała opcja Ministerstwa Finansów. Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska Piotr Bielski pozytywnie ocenia decyzję rządu. Ja myślę, że dobrze, że wygrała taka opcja, powiedziałbym, mniej populistyczna, bardziej rozsądna, no bo rzeczywiście inflacja hamuje. Zresztą Ministerstwo Finansów właśnie też obniżyło swoją prognozę inflacji. A teraz propozycje zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego. Jeśli strony nie wypracują wspólnego stanowiska, ostateczna decyzja w sprawie wysokości płacy będzie należała do rządu. Do siedziby Narodowego Banku Polskiego wszedł prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie z policją. Zażądał wydania dokumentów dotyczących Rady Polityki Pieniężnej w związku ze śledztwem w sprawie podejrzenia ujawnienia informacji niejawnej o klauzuli tajnej, informuje w komunikacie NBP. Prokuratura potwierdza, ale nie chce ujawniać szczegółów. Prokuratura dwukrotnie występowała do władz Narodowego Banku Polskiego o wydanie dokumentacji niezbędnej do dokonania ustaleń faktycznych w śledztwie. Wobec dwukrotnej odmowy udostępnienia wnioskowanej dokumentacji prokurator w oparciu o stosowne przepisy kodeksu postępowania karnego dokonał zatrzymania protokolarnego dokumentów. Mówiła Izabela Dołgań-Szymańska z warszawskiej prokuratury okręgowej. Według komunikatu NBP czynności prokuratury były nieadekwatne i bank zapowiedział, że poinformuje o zaistniałej sytuacji Europejski Bank Centralny. Z kolei prokurator powiedziała, że przedstawiciele NBP na miejscu nie mieli zastrzeżeń. Dziś możemy się spodziewać kolejnych informacji w tej sprawie. To koniec rozdziału o kadrze Michała Probierza. Selekcjoner reprezentacji podał się do dymisji. Wiadomo, że ma ona związek z konfliktem z Robertem Lewandowskim, któremu Probierz odebrał paskę kapitańską. W efekcie Robert Lewandowski odszedł z drużyny. Ta sytuacja musiała się zakończyć dymisją trenera, tak mówił w Trójce Jakub Kwiatkowski, były rzecznik PZPN-u. Ta cała awantura, odbieranie opaski, dawanie komuś innemu opaski, gdzie ten zawodnik było wiadomo, że i tak nie zagra, bo jest kontuzjowany. Te wszystkie komunikaty wzajemnie się wykluczające. Chaos, degrengolada, naprawdę jeśli chodzi komunikacyjnie, to tragikomedia. Rezygnacja Michała Probierza z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej otworzyła giełdę nazwisk. Zarząd PZPN-u najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni wybierze nowego trenera spośród polskich szkoleniowców dostępnych na rynku. Klimat. Zagrożenie pożarowe w lasach na ogół jest na małym lub średnim poziomie, jedynie na krańcach zachodnich. W kilku powiatach zagrożenie jest duże. Warto śledzić aktualne informacje na stronie Lasów Państwowych. Ostatnie opady niestety nie poprawiły bilansu wodnego. Mamy suszę hydrologiczną na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Kujawach, Pomorzu Zachodnim i na Śląsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda będzie dziś niemal identyczna jak wczorajsza. Dużo słońca, zwłaszcza na zachodzie kraju, i nieco więcej chmur na wschodzie i tu ewentualnie przelotne słabe opady deszczu. A na termometrach na ogół od 20 do 24 stopni. Nieco chłodniej na wybrzeżu, miejscami na południowym wschodzie i w obszarach podgórskich. The Stranglers i zaklinanie pogody na początek naszego piątkowego spotkania. The Sun, The Stranglers, a na zegarach 6:09. Zapraszamy do Trójki. Ale miałem sen. Śniło mi się, że trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej został Arnold Schwarzenegger. Siedział sobie na konferencji prasowej w tej skórzanej kurtce Terminatora i palił cygaro, a my czuliśmy nadzieję, że w końcu pod presją takiej postaci piłkarze wezmą się do roboty. Nie wiem, czy taką kandydaturę rozważa prezes PZPN-u Cezary Kulesza, ale może... I'll be back. Może wróci. Nie tylko on. A gdyby państwo mogli wybrać dowolną postać fikcyjną, filmową czy książkową na trenera polskich piłkarzy, to kto mógłby to być i dlaczego? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Pobawmy się o poranku. A w porannej audycji dziś także z trenerem porozmawiamy, takim trenerem z prawie 30-letnim stażem w jednej drużynie. Może zdradzi sposób na utrzymanie stanowiska o wiele dłużej niż udaje się to selekcjonerom. Rozmowa z trenerem po 7:30. Więcej o programie za chwilę. Teraz Kaśka i Dawid. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły głos się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to Sochacka i Dawid Podsiadło, Samoloty z listy z 22 miejsca ostatniego notowania, a głosowanie na kolejne, na pierwszą trójkę oczywiście do dzisiejszego południa. O piłce, o trenowaniu dziś porozmawiamy, to już mówiłem, ale to oczywiście nie wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Będziemy też tradycyjnie w piątek w warszawskim zoo. Ja tu kiedyś miałem z młodym słoniem, leży sobie, głowa do przodu, trąba do przodu, oczy zamknięte. Podszedłem do tego słonika i tak go zapukałem w głowę. Słonik, co jest? Wstajemy. No ciekawe, czy wstał i czy coś odpowiedział. Między innymi o tym dr Andrzej Kruszewicz około 7.50. Chwilę po 7 powiemy o powracającym temacie wykluczenia komunikacyjnego, tym razem powracającym po wypowiedzi ministra infrastruktury. Moim celem jest stworzenie pociągu do Włoch, do Austrii. No i Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, się doigrał. Najważniejsza rzecz dla Polaków. Pociąg na narty. Kuba Witkowski i szczegóły tej sprawy około 7.10. Przed 7.00 ciekawe dane dotyczące samoleczenia. Sporo może oszczędzić budżet funduszy zdrowia, jeśli właśnie nie będziemy z wszystkim chodzić do lekarzy. O co chodzi dokładnie, o tym Jacek Frenzel około 6.40. No i też przed 7.00 zajrzymy oczywiście na Florydę. Mnożą się problemy misji Axiom 4, tym razem niezależne od ekipy na Ziemi. Tym razem to kłopoty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ola Dobieszewska, Michał Jakubik, Michał Jędrkowiak i Robert Grządowski. Dzień dobry. Arnold Schwarzenegger, trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski. To nie są wiadomości, taki miałem sen. Ale państwo też mają swoje tego typu propozycje. 2 2 i 7 3. Dzień dobry, trójko. A propos potencjalnego trenera dla naszej kadry narodowej. Myślę, że idealnym kandydatem byłby Harry Potter. wyczarowałby każdy pozytywny wynik nieosiągalny na naszych orłów. Nie, Schwarzenegger, tylko Chuck Norris przecież. On wszystko załatwia, że każdy mecz mamy wygrany. Ja chciałbym zaproponować najlepiej Charlie Chaplina na trenera naszej reprezentacji, ponieważ ma ładny garnitur, jak pan Probierz, i w zasadzie nic nie musi mówić. Wystarczy obejrzeć mecz reprezentacji. Dobre są te propozycje, ale jeszcze jedna przychodzi mi do głowy. Może Panoramix? Rogale, Vicar Street Days, jest 6:22. Przegląd prasy. Dużo w mediach od rana o izraelskim ataku na Iran i to nie powinno dziwić, bo sytuacja jest naprawdę poważna. Izrael uderzył w infrastrukturę związaną z programem nuklearnym Iranu. Zaatakował, by zabić osoby związane z tym programem właśnie i jak podają media, są ofiary śmiertelne spośród tych osób, ale też oczywiście ofiary wśród dzieci chociażby. Cywile także ucierpieli. Izraelska armia mówi, że operacja może potrwać kilka dni. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Izraelem. Ludności cywilnej polecono pozostawać w pobliżu schronów w oczekiwaniu na spodziewany odwet, a Iran już odwet zapowiada. Fatalnie zaczyna się ten piątek 13. Chociaż 12 dzień czerwca też przyniósł kiepskie wieści. Katastrofa samolotu w Indiach, w Ahmedabadzie. Nasz portal informacyjny polskieradio24.pl opisuje historię cudownie uratowanego pasażera samolotu Air India. Jedyny pasażer, który przeżył katastrofę, opuścił wrak o własnych siłach. To 40-letni obywatel Wielkiej Brytanii pochodzenia indyjskiego, Vishwas Kumar Ramesh. W mediach społecznościowych pojawiły się filmy, na których widać, jak z telefonem w dłoni idzie w kierunku karetki. Te ujęcia mogą państwo zobaczyć na polskieradio24.pl. W rozmowie z dziennikarzami pan Ramesh przyznał, że od 20 lat mieszka w Londynie. Zaraz po katastrofie zadzwonił do rodziny, aby przekazać, że wszystko u niego w porządku. Choć nie do końca, bo samolotem leciał z bratem, który siedział w innym rzędzie. Do tej pory brata nie odnaleziono.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Skarb z Archiwum Polskiego Radia. Album Sygnały. Trio 68. Mieczysława Kosza. Autorskie kompozycje niewidomego wirtuoza. Standardy, popularne piosenki i Thelonious Monk. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Album do nabycia w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mm, poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Ważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Romuald Wójcik. Ajatollah Ali Chamenei zapowiada odwet za dzisiejszy atak powietrzny Izraela. Gwardia Rewolucyjna Iranu oskarżyła Biały Dom, że wiedział o ataku i go wspierał, choć zaprzeczył temu szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Irańskie władze poinformowały, że w Teheranie są ofiary śmiertelne, w tym dzieci. Mieli też zginąć dwaj czołowi naukowcy zajmujący się programem nuklearnym. Polskie służby śledzą sytuację w Iranie, zapewnił szef MSWiA Tomasz Siemoniak. O braku narzędzi rzetelnej weryfikacji wieku dzieci przekraczających bez opieki granicę polsko-białoruską czytamy w raporcie Fundacji Save the Children Polska. Jego autorzy podkreślili, że utrudnia to pracę przy planowaniu wsparcia. Ponadto dane z Komendy Głównej Straży Granicznej są według nich niespójne z informacjami z oddziałów terenowych straży oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W południe w Poznaniu startuje Festiwal Fantastyki Pyrkon. W stolicy Wielkopolski zaroi się od młodych ludzi przebranych za postaci ze świata fantazy. Na międzynarodowych targach zaplanowano 30 koncertów i prawie 2,5 tysiąca różnych wydarzeń. Kolejny serwis Trójca o 7. Może na Pyrkonie należy szukać trenera reprezentacji Polski, taki Gandalf na przykład, prawda? Może by sobie poradził. Gandalf szary, nie? Biały w tym przypadku, biało-czerwony. Pogodowy dzień świstaka, tak jak wczoraj, dziś dużo słońca, zwłaszcza na zachodzie kraju, na wschodzie też ładnie, ale jakieś chmury się pojawią, a na termometrach dziś na ogół od 20 do 24 stopni. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 27,5 minuty siódma. Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Jest 6:36. Teraz powiemy o samoleczeniu. Jacek Frenzel trafił na ciekawe dane o oszczędnościach, jakie mogłoby spowodować powszechne samoleczenie. Samoleczenie, czyli... Według Światowej Organizacji Zdrowia samoleczenie to wszelkie działania podejmowane przez samych pacjentów, czyli każdego z nas, w celu przywrócenia oraz utrzymania zdrowia, jak również w celu zapobiegania chorobom oraz ich zwalczaniu. Ogromne znaczenie w tym procesie samoleczenia i samoopiekowania się sobą ma oczywiście nasza wiedza. Profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej. Ważne jest, abyśmy tą wiedzę na temat tego, jak się zaopiekować swoimi drobnymi dolegliwościami, czerpali od profesjonalistów medycznych i muszę przyznać, że pomimo powszechnej opinii, że Polacy leczą się przede wszystkim przy wykorzystaniu tak zwanego doktor Google'a, to jednak z badań społecznych wyraźnie wybrzmiało, że głównym źródłem wiedzy, która jest podstawą do takiego, a nie innego zadziałania przy tej drobnej dolegliwości, jest po pierwsze nasze dotychczasowe doświadczenie, ale podstawą tego sposobu postępowania najczęściej jednak była porada albo farmaceuty, albo lekarza. Samoleczenie nie zawsze musi oznaczać branie leków. Doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego. Dlatego, że wiele takich schorzeń przejdzie samo, niezależnie od tego, czy my te leki weźmiemy, czy nie. Te leki mają działanie objawowe i to jest ważne też, żebyśmy wiedzieli, jak te leki działają. One nie zwalczają przyczyny. Przyczynę zwalcza nasz organizm i pomoże mu to, że się wyśpimy, dobrze zjemy, odpoczniemy kilka dni i infekcja przechodzi sama. Samoleczenie ma bardzo duże znaczenie w systemie opieki zdrowotnej, dlatego że dzięki temu, że pacjenci w drobnych dolegliwościach pomagają sobie w pierwszych 3-5 dniach, nasz system opieki zdrowotnej, szczególnie lekarze rodzinni, nie mają około 120 milionów wizyt rocznie. Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty. Parlament Europejski już zalecał w 1997 roku, żeby systemy opieki zdrowotnej wprowadzały do opieki zdrowotnej samoleczenie w sposób oczywiście nadzorowany i usystematyzowany. To powoduje, że w Polsce na dzisiaj mamy zdefiniowanych 160 drobnych dolegliwości. 50% z nich pacjenci samodzielnie rozwiązują, natomiast jeszcze zostaje te całe drugie 50%. Gdyby się okazało, że maksymalnie wykorzystujemy ten potencjał, to zyskalibyśmy 25% mniej wizyt u lekarzy pierwszej opieki zdrowotnej, a to oznacza, że lekarze mieliby więcej czasu, bo ponad godzinę na konsultacje trudniejszych przypadków zdrowotnych. Co warto podkreślać, to, abyśmy budowali nasze decyzje dotyczące samoopieki, samoleczenia na rzetelnych źródłach wiedzy. To na przykład strony Narodowego Funduszu Zdrowia, strony Rzecznika Praw Pacjenta, w którym są umieszczone takie podstawowe porady, co zrobić, gdy nam się podstawowe dolegliwości pojawiają i na pewno wiedza tych profesjonalistów, którzy są najbliżej nas, a tym najbliższym zawsze jest farmaceuta i oczywiście wtedy, kiedy dolegliwość się przeciąga w czasie, nasz lekarz rodzinny. Sami lekarze szacują, że każdego dnia zgłasza się do nich 4-5 pacjentów, którzy z dolegliwością mogli poradzić sobie po prostu sami. Ach, o L4 państwo pewnie zapytają. Lekarze mogą wystawiać zwolnienia wstecznie, do 3 dni. Don't disappears, life disappears, and you sit on your backside for 25 years, and you hedge your bets, and twist, and bust, and try, and fail, and work on an album, and build a jail, and lock yourself away from the one thing that could save you, the one thing that scares you to death, the only thing. Learn to say it whilst keeping a straight face. Yeah, say it. Say it, you punks. It's time to come to your senses. It's time to wake up and face the consequences. What do you need? I'm asking you a question. Every one of you, without exception. What do you need? Speak up. I mean, do you even know how to spell it? Well, I'll spell it for you. Yeah. Terminator, Harry Potter, Chuck Norris, Charlie Chaplin. Na naszej trójkowej giełdzie nazwisk, kto pasowałby do roli selekcjonera polskiej kadry piłkarzy? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja uważam, że naszej reprezentacji, o ile to jest jeszcze możliwe, przydałby się taki trener jak Alex Ferguson. Fantazja tak, ale proszę pana, to już Gandalf Biały wydaje się bardziej możliwą kandydaturą. Ja chciałbym zaproponować na trenera reprezentacji Polski siebie. Nazwisko i imię znane redakcji, uzasadnienie. Był ekonomiczny, bym był dużo tańszy, sportowe. Na pewno by nie były gorsze wyniki jak są, bo teraz już są takie gorsze, że ciężko by było przebić. Można się było spodziewać takiej propozycji. Proponuję Teda Lasso. Ktoś, kto ogląda serię, chyba wie, jak pogodna, jak fantastyczna była to postać i do jakich sukcesów doprowadziła drużynę Richmond. A tak, Ted Lasso także w sieci, w memach pojawia się często. Ja podejrzewam, że Jason Sudeikis często widzi swoją twarz w internecie, gdy gdzieś zwalnia się w wakat właśnie stanowisko trenera jakiejś drużyny piłkarskiej znanej, no w tym przypadku wiązany z biało-czerwonymi. Trochę za szybko mija czas. Spóźniłam się, a ty nie lubisz czekać. Trudno mi, kiedy w oczy strach. Spogląda, jakbyś się niczego nie bał. I nie potrafię się zatrzymać. No zobacz jak. Mnie, ja mogę lecę sobie dzień. Za 12 minut godzina 7 to wąskie okienko do startu dla Janka Pachylowskiego, który jest na Florydzie i przygląda się przygotowaniom do startu misji Axiom 4. Znów odłożony ten start. Tym razem nawet nie wiadomo na jaką datę, na kiedy ten start zostaje przełożony. Są problemy misji z udziałem doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Lot nie może dojść tym razem do skutku ze względu na problemy techniczne na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Słyszę, że Janek jest z nami. Dzień dobry Janku, dobry wieczór. Kłaniam się z przylądku Canaveral. No i tutaj konferencja prasowa odbyła się, ale podobno nie usłyszeliście przełomowych informacji. Nie usłyszeliśmy przełomowych informacji. Te najważniejsze to nieznana jest nowa data startu, ale to są te dobre informacje, aczkolwiek też trzeba do nich podchodzić z dużą dozą ostrożności, że astronauci pozostają w kwarantannie. I to daje nadzieję, że być może do wystrzelenia rakiety Falcon 9 dojdzie w połowie przyszłego tygodnia. I tutaj po raz kolejny musimy uzbroić się w cierpliwość. To, że być może to będzie połowa przyszłego tygodnia, jest informacją nieoficjalną i bardzo taką delikatnie dyskutowaną, tak bym to określił, bo też pojawiły się takie terminy lipcowe, a nawet nie brakowało opinii, że być może wszystko to zostanie przełożone na najbliższą jesień. Zobaczymy. Trzymajmy się tego, że astronauci pozostają w kwarantannie i być może rzeczywiście uda się to zrobić w przyszłym tygodniu, a na konferencji prasowej Alan Flint z Axiom Space powiedział m.in. NASA i Axiom Space przekładają start misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W ramach trwającego dochodzenia NASA współpracuje z Roskosmosem w celu zrozumienia nowego śladu ciśnienia po niedawnym wysiłku po naprawie w tylnym segmencie modułu serwisowego Zvezda Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kosmonauci na pokładzie stacji kosmicznej niedawno przeprowadzili inspekcję wewnętrznych powierzchni modułu ciśnieniowego, uszczelnili kilka dodatkowych obszarów zainteresowania i zmierzyli aktualną szybkość wycieku. Po tym wysiłku segment utrzymuje teraz ciśnienie. Usłyszeliśmy na ostatniej konferencji prasowej, ale tutaj potrzebne są dodatkowe testy i też współpraca. To nieprawdopodobnie może nawet amerykańsko-rosyjska, ale w przypadku tutaj spraw kosmicznych nie ma polityki i tutaj obie strony muszą ze sobą współpracować. Przypominamy Państwu ten start czterech astronautów, w tym Polaka Sławosza Wiśniewskiego, Uznańskiego-Wiśniewskiego jest ponownie opóźniony i to już 5 razy, kiedy ta misja miała być wystrzelona. To się nie udało, tym razem problemy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i cóż, musimy się tutaj uzbroić jeszcze raz w cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Niezwykle nic innego nam nie pozostaje. Cierpliwy Jan Pachylowski w tym tygodniu. Bardzo dziękuję, Janku. Dziękuję. Train with nobody I know.